okazji zadbaj o smukłą sylwetkę. Tak zrobię. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu. Neomax Slim. Więcej niż magnez. Aflofarm. Bo w Media Expert taniej ma. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi, pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2199 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 11 lipca, minęła 7. Serwis Trójki, Michał Jackowiak. Plany obronne Europy i gwarancje dla Ukrainy najważniejszymi tematami szczytu NATO w Wilnie. Mija 80. rocznica rzezi wołyńskiej. Ofiarom należy się godny pochówek, powtarzają historycy. Tatrzański Park Narodowy zamyka popularne szlaki. O szczegółach opowie nasz reporter. Gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy oraz nowe plany obrony Europy to główne tematy rozpoczynającego się w Wilnie szczytu NATO. Przywódcy 31 krajów członkowskich Sojuszu oraz Szwecji będą decydować, jakiego wsparcia udzielić Ukrainie i dadzą zielone światło dla nowego systemu odstraszania na kontynencie. Szczyt w litewskiej stolicy jest czwartym od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Wbrew oczekiwaniom Kijowa oraz części krajów ze wschodu Europy, Ukraina nie dostanie formalnego zaproszenia do NATO. Podczas szczytu będą natomiast toczyć się negocjacje, w jaki sposób zapisać w dokumentach przyszłe członkostwo Kijowa, aby zadowolić wszystkich członków sojuszu. Zachód ma też ogłosić obliczony na wiele lat finansowy program pomocy w transformacji ukraińskiej armii, a także podniesienie statusu stosunków dyplomatycznych z Kijowem. Podniesiemy nasze relacje polityczne poprzez ustanowienie Rady NATO-Ukraina, zapowiada szef sojuszu Jens Stoltenberg. Politycy w Wilnie mają też ustanowić 3 regionalne plany obrony, w tym jeden dla krajów bałtyckich oraz Polski. Chodzi zarówno o zebranie w całość wszystkich działań obronnych, jak i o znaczące przyspieszenie reakcji wojsk w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa któregoś z krajów członkowskich. Z Wilna Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Polskę reprezentuje na szczycie prezydent Andrzej Duda. Zapowiedział, że nasz kraj będzie proponować rozbudowę niezbędnej infrastruktury NATO na wschodzie Europy. Będziemy podnosili kwestię rozbudowy rurociągów zasilających paliwo, rurociągów natowskich. One dzisiaj kończą się w Republice Federalnej Niemiec. To są pozostałości tego, co zbudowano jeszcze w okresie zimnej wojny. No ale chcielibyśmy, żeby sojusz wreszcie podjął decyzję o tym, że sfinansuje rozbudowę tak, aby sięgnęły one tutaj na wschodnią flankę. Po wielu tygodniach negocjacji udało się odblokować weto Turcji w sprawie przyjęcia Szwecji do NATO. Prezydent Erdoğan zgodził się na ratyfikację odpowiednich dokumentów przez parlament. 80. rocznica rzezi wołyńskiej to okazja do wołania o godny pochówek dla zamordowanych Polaków, uważa dyrektor Biura Edukacji Instytutu Pamięci Narodowej Adam Chlebowicz. Od kilku lat władze ukraińskie zakazują jakichkolwiek prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych osób zamordowanych podczas II wojny światowej na terenach dzisiejszej zachodniej Ukrainy. Adam Chlebowicz mówi, że wciąż są potrzebne badania naukowców oraz rozpoczęcie procesu godnego pochówku niewinnie zamordowanych. Dla mnie jako dla historyka zawsze najważniejsza będzie prawda, poszukiwanie prawdy i dążenie do tego, żeby maksymalnie wszystko wyjaśnić. Z kolei jako chrześcijanin to powiem tak, każdy człowiek, ofiara przemocy, deportacji, mordów, ofiara ludobójstwa po prostu powinna być pochowana. Polskie ofiary, nie tylko polskie, bo i żydowskie, i ukraińskie, tych sprawiedliwych Ukraińców, którzy ratowali Polaków, i Czechów, i Ormian, ci ludzie zasługują na godziwy pochówek po to, żeby każdy miał swój grób imieniem i z nazwiskiem. Według szacunków polskich historyków w czasie II wojny światowej na Wołyniu i w Małopolsce ukraińscy nacjonaliści zamordowali około 100 tysięcy Polaków. W akcjach odwetowych mogło zginąć od 10 do 12 tysięcy Ukraińców. Podniesienie wysokości świadczenia wychowawczego z 500 do 800 zł to konieczność, stwierdził w wywiadzie dla Superekspresu wicepremier Jarosław Kaczyński. Jak dodał, w przyszłości ta suma zapewne znowu będzie podwyższona. Stwierdził też, że jego obecność w rządzie jest, jak się wyraził, przejściowa. Po wyborach wierzę, że wygranych nie mam zamiaru kontynuować swojej pracy w rządzie, zapowiedział wicepremier Jarosław Kaczyński. Tatrzański Park Narodowy zamyka popularne szlaki. Z powodu remontów turyści nie mogą przejść ostatnim fragmentem słynnej Orlej Perci. Niedostępnych będzie też wiele innych popularnych tras w Tatrach Wysokich. O szczegółach Paweł Pawlica. Na słynnej Orlej Perci między Skrajnym Granatem a Przełęczą Krzyżne robotnicy rozpoczęli wymianę sztucznych ułatwień, czyli łańcuchów i klamr. Prace są trudne i bardzo niebezpieczne. Kluczową rolę w tempie remontu będzie miała pogoda, i zachowanie turystów. Wyjaśnia Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Także bardzo prosimy o to, żeby uszanować te zamknięcia, nie przeszkadzać ludziom pracującym tam. Oni pracują ciężko fizycznie w trudnych, wysokogórskich warunkach, na wysokości. Ostatni fragment Orlej Perci będzie zamknięty do odwołania. W najbliższych dniach rozpoczną się także prace na szlaku między Przełęczą Zawrat a Świnicą. Remont w rejonie obrywu skalnego na Niebieskiej Turni potrwa około 5 dni. Tatrzański Park Narodowy planuje także renowację szlaku między Doliną Pięciu Stawów a Szpiglasową Przełęczą. Prace trwają także w rejonie Doliny Kościeliskiej, ale tam na turystów czekają mniejsze utrudnienia. Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj na południu Polski pogodnie, na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie burze. Temperatura od 22 stopni na wschodzie do 29 na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. U nas za chwilę gości i porozmawiamy o tym, co i jak kupować, żeby rzeczywiście nie przepłacać. O tym opowie Malwina Ten, doradczyni modowa, która prowadzi profil pod tytułem, profil w internecie oczywiście, Moda bez filtra. Pora na Trójkę. So it's a goodbye. It's a time to set you free. Is it time to let it fly? Is it time to let it bleed? We used to take time to cover up the pain. And deep below it burns, and the feeling still remains. You're gonna find someone new. Every sorrow, another day will dawn. Still near you in my life. and a fighter combi on a hippie trailhead full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? A women go and men wonder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. Naszym gościem jest Malwina Tchen, doradczyni modowa i prowadząca profil pod tytułem Moda bez filtra. Dzień dobry. Dzień dobry. Kto jest bardziej podatny na promocję i na wyprzedaże, mężczyźni czy kobiety? Moim zdaniem bardziej podatne są kobiety, dlatego że mężczyźni zazwyczaj, jeśli coś potrzebują, to idą do sklepu i to kupują. A kobieta jednak potrafi sobie rzeczy upatrzeć i poczekać na te wyprzedaże, dodać je do listy życzeń. No i wtedy zaczynamy nasze polowanie. Pani Malwino, z czego to wynika, że to jednak panie są tutaj tymi klientkami numer jeden? Bardzo często, kiedy obserwuję sklepy, no to nawet sobie myślę o tym, że mężczyźni są dyskryminowani, no bo mamy mniejszy wybór, czasami 3/4 asortymentu to są działy dla kobiet, ewentualnie dla dzieci, no i jakiś tam malutki dział dla mężczyzn, no i jeżeli tam są kasy, to rzeczywiście też panie je okupują, żeby nie stać w długiej kolejce. I tak to wygląda, jeśli chodzi o nasz kraj. Znaczy w pozostałych jest podobnie. Tak, ja myślę, że wynika to przede wszystkim z tego, że kobiety są uznawane jako płeć piękna. My bardzo lubimy mieć stroje na różne okazje. Lubimy też na wiele okazji mieć też tą nową kreację. Nie lubimy ich powtarzać, co też nie jest dobre, bo niestety to napędza taki błędny konsumpcjonizm. Mężczyźni jednak nie mają nic przeciwko temu, żeby na przykład jeden garnitur ubrać na kilka okazji. Mhm. Kobieta jednak, jak na przykład wybiera się na wesele, lubi za każdym razem ubrać inną kreację. Także myślę, że to z tego wynika, że my jako kobiety mamy większe zapotrzebowanie na stroje i na różne stylizacje. To też jest ciekawe, że jeżeli na jakimś przyjęciu jest osoba w takim samym stroju jak inna pani, no to jest to faux pas, ale jeżeli dwóch panów ubierze się podobnie, no to w zasadzie nie ma żadnego problemu. Tak, dokładnie. Zacznijmy od kalendarza także. Kiedy warto iść na zakupy? Bo nie każdy zna kalendarz wyprzedaży. Teraz są wakacje, trwają wyprzedaże. Ja nawet nie wiedziałem o tym, że trwają. Później, kiedy rozpocznie się jesień, no to pojawią się pewnie nowe jesienne kolekcje. Pytanie, czy one się jeszcze pogłębią, te wakacyjne wyprzedaże, i będzie można kupić coś w o wiele bardziej atrakcyjnej cenie. Tak, tak, pogłębią się. My mamy za sobą około niecałe 2 tygodnie wyprzedaży w takich popularnych sieciówkach. Było też już pierwsze pogłębienie, ale to nie są jeszcze ostateczne ceny, bo w zeszłym roku ostatnie zakupy na wyprzedażach, specjalnie sprawdziłam, robiłam 22 sierpnia. Te rzeczy były jeszcze dostępne, oczywiście asortyment nie był taki już bardzo szeroki, ale można wtedy upolować takie rzeczy w najlepszej cenie. Tylko trzeba być cierpliwym, bo wiadomo, te rozmiary nie są dostępne cały dzień. I tutaj jest taki mój patent na zakupy w znanych sieciówkach. Te rozmiary uzupełniane i najłatwiej jest je upolować w nocy. W nocy i nad ranem. Czyli wówczas następuje pewnego rodzaju aktualizacja. Sprzedawcy ewentualnie odkładają to, co było w przymierzalniach. No i to wraca na stan. No i wówczas możemy znaleźć swój rozmiar i nie ściągać tego na przykład z innego sklepu, z innego miasta. Tak, tak. To tyczy się takich jakby zakupów online, bo stacjonarnie no to na to nie mamy wpływu. Rano są po prostu dokładane te rzeczy ze zwrotów najczęściej. Zwrotów też internetowych, bo zwroty internetowe w sklepie stacjonarnym są za darmo. W wielu sklepach na czas wyprzedaży wracają płatne dostawy i płatne zwroty. Co warto kupić? Jest też nasza szansa. Co warto kupić na letniej wyprzedaży? To są zazwyczaj co? Możemy sobie uzupełnić szafy, jeśli chodzi o t-shirty, spodnie letnie, może coś jeszcze innego, czapki i kapelusze letnie także. W idealnym świecie powinno wyglądać to tak, że przed wyprzedażami robimy przegląd swojej szafy, sprawdzamy, czego w niej brakuje i robimy listę. I zakupy na wyprzedaży robimy według tej listy, ale wiadomo, znajdujemy też rzeczy, które nam się po prostu podobają. Moja rada jest taka, żebyśmy pamiętali, że lato w Polsce trwa bardzo krótko i przez większość czasu nosimy swetry i kurtki, długie spodnie i pełne buty. I na takich wyprzedażach letnich takie rzeczy również możemy znaleźć, poza sukienkami, t-shirtami. Więc warto przyjrzeć się też na przykład klasycznym trenczom, swetrom, jakimś eleganckim butom, garniturom. Teraz ceny garniturów damskich, męskich w sieciówkach są bardzo niskie w porównaniu z tymi cenami, które możemy spotkać w sezonie. Czyli pani Malwino, to jest tak, że tak jak do sklepu spożywczego nie idziemy głodni, bo wówczas w tym koszyku trafią do niego różnego rodzaju rzeczy, które być może później zupełnie nam nie będą potrzebne i nawet to jedzenie się zmarnuje. I tak samo w przypadku zakupów ubrań, odzieży. Po prostu robimy listę i sprawdzamy, co w tej szafie jest, czego tam nie ma. No i wówczas podejmujemy decyzję o zakupach. I też nie kierujemy się do końca być może tą promocją, żeby nie kupić rzeczy, które później i tak na siebie nie włożymy. Tak, dokładnie, bo nawet jeśli kupimy 10 t-shirtów za przysłowiowe 10 zł, to tak naprawdę nic nie wygrywamy tym, bo nie potrzebujemy ich aż tyle. Także zastanówmy się nad tym, czego potrzebujemy i czy na pewno jest to kolejna sukienka letnia. Gdzie są lepsze wyprzedaże, w internecie czy w sklepach stacjonarnych? Teraz te ceny są mniej więcej takie same. Są sklepy, w których można znaleźć rzeczy, które nie są na wyprzedaży online, ale w sklepie stacjonarnym są one taniej, bo pochodzą ze zwrotów. Także możemy też upolować takie perełki, które online mamy w cenie regularnej, a stacjonarnie będą przecenione. A jeśli chodzi o rzeczy, które są regularnie na wyprzedaży, ceny są takie same. Czyli robimy listę, to po pierwsze. Bardzo często warto wejść na stronę internetową danego sklepu w nocy, żeby sprawdzić, czy te rozmiary, których szukamy, już tam są. No i wówczas ewentualnie jeszcze możemy poczekać chwilę, bo być może te ceny jeszcze spadną. Malwina Ten, doradczyni modowa i prowadząca profil Moda Bez Filtra, była naszym gościem. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Zakupy w sieci mają swoje wady i zalety, to oczywiste. Nie kupujemy tak impulsywnie jak w sklepie stacjonarnym. Zawsze mamy możliwość zwrotu zakupionego towaru, nie musimy podejmować decyzji od razu, możemy się dłużej zastanowić. Chociaż tutaj pojawia się problem z przemierzaniem i odsyłaniem. Niestety wydaje się, że większość przedstawicieli płci brzydszej nie ma do tego cierpliwości. Pora na trójkę, 24 po siódmej. Za chwilę informacje dla zmotoryzowanych. Sometimes you're crazy, then you wonder why. I'm so- Zapraszamy do reklamy. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Proszę, pana nowe okulary. Dziękuję, ale i tak będę brać Maxiluten, który pani mi poleciła. I bardzo dobrze. Maxiluten zawiera wysoką dawkę luteiny i składniki wspierające wzrok. Cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxiluten Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxiluten Cardio. Aflofarm. Krysiu, ratuj. Znów mam problemy trawienne, a w aptekach nie mogę dostać moich kropli. Poleciłabyś mi coś? Też tak miałam. Chwila przyjemności, a potem uczucie ciężkości, wzdęty brzuch i gazy. Ale teraz mam Multigastro. Multigastro? Tak, to też krople i w dodatku jakie. Dzięki 6 ziołowym ekstraktom szybko ci pomogą. Do tego są wyjątkowo smaczne. Suplement diety Multigastro. Naturalne krople na zdrowe trawienie. Dostępne w aptekach. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Ruszamy na polskie drogi. Naszym przewodnikiem jest Maciej Oswald. Zapraszam na siedzenie pasażera i jedziemy na ekspresową trójkę między węzłami Lubin Południe i Legnica Północ. W Chrustniku zderzyły się 3 samochody osobowe i ciężarówka. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale prawym pasem w kierunku Bolkowa nie przejedziemy. To 278 km ekspresowej trójki w województwie dolnośląskim. Na S6 na wysokości Gdańska między węzłami Gdańsk-Szadułki i Gdańsk-Karczemki na 338 km popsuta ciężarówka stoi na jednym z pasów. Nie da się przejechać właśnie tym pasem w kierunku Gdyni i tak będzie co najmniej jeszcze przez godzinę. Na S8 poważne utrudnienia utrzymują się w Ostrowi Mazowieckiej w związku z budową trasy Via Baltica, czyli S61. Zamknięty jest odcinek między węzłem Ostrów Mazowiecka Północ a węzłem Podborze dla jadących w kierunku Warszawy. To oznacza, że ruch kierowany jest na objazdy drogami krajowymi 63, 61 i 60, a prace zakończą się w połowie września. Pół godziny do 8:00 i pora na skrót serwisu Trójki, Michał Jędrkowiak. Wsparcie dla Ukrainy i zwiększenie bezpieczeństwa krajów wschodniej flanki NATO to główne postulaty Polski na rozpoczynający się dzisiaj w Wilnie szczyt sojuszu. Polskiej delegacji przewodniczy prezydent Andrzej Duda, towarzyszą mu ministrowie obrony i spraw zagranicznych. Dzisiaj rozpoczyna się 3-dniowe posiedzenie Sejmu. Posłowie zajmą się m.in. prezydenckim projektem ustawy ułatwiającej gminom i powiatom nabywanie gruntów pod drogi. Sejm będzie też kontynuował pracę nad rządowym projektem ustawy o rewitalizacji Odry. 80 lat temu, 11 i 12 lipca 1943 roku, ukraińscy nacjonaliści zamordowali polskich mieszkańców 150 miejscowości na Wołyniu. Była to kulminacja trwającej od początku 1943 roku fali zbrodni na Polakach, w której wyniku na Wołyniu i w Galicji Wschodniej zginęło około 100 tysięcy osób. Główne obchody rocznicowe rozpoczną się za 2 godziny w Warszawie. Wydłuża się lista francuskich miast odwołujących tradycyjne obchody święta narodowego 14 lipca. Powodem jest ryzyko kolejnej fali zamieszek. Rząd obiecuje masową mobilizację służb porządkowych do zabezpieczenia obchodów. Pełny serwis o 8:00. serwis ekonomiczny, Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Ceny mieszkań bez tajemnic. Rada Ministrów przyjęła przepisy, dzięki którym powstanie dostępny dla wszystkich portal cen mieszkań. Znajdą się w nim statystyki dotyczące cen transakcyjnych mieszkań i domów jednorodzinnych w różnych regionach kraju. Portal będzie prowadzony przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i przyda się osobom zainteresowanym zakupem nieruchomości na rynku pierwotnym i wtórnym. Zalando, MediaMarkt, Sephora i Glovo jako pierwsze usłyszały zarzuty za błędy w informowaniu o promocjach. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie wyklucza zarzutów wobec kolejnych firm, bo jak przypomina Tomasz Chrustny, od początku roku sprzedawcy informujący o obniżce muszą podawać najniższą cenę z 30 dni przed jej wprowadzeniem. Niedopuszczalne jest, aby konsumenci dostawali komunikat o dużej obniżce procentowej bądź kwotowej, gdy w praktyce promocja nie jest dla nich szczególnie bądź wcale atrakcyjna. Najniższa cena z 30 dni przed wprowadzeniem obniżki to teraz jedna z najważniejszych informacji dla konsumentów. Jest podstawą, do której musi odnosić się aktualna promocja. UOKiK sprawdza zarówno sklepy stacjonarne, jak i internetowe, a za naruszanie zbiorowych interesów konsumentów firmom grożą wysokie kary finansowe. Inflacja będzie spadać, a gospodarkę czeka powolne ożywienie. To nastąpi w drugim półroczu, mówi Jacek Kotłowski z Narodowego Banku Polskiego. Na razie jesteśmy jeszcze w fazie spowolnienia. Spodziewamy się, że ten drugi kwartał będzie relatywnie słaby, natomiast w drugiej połowie roku gospodarka przyspieszy, tak jak będzie przyspieszała gospodarka światowa. Ryzyka są właściwie cały czas te same, to znaczy konflikt za naszą wschodnią granicą, kształtowanie się cen surowców, no i oczywiście skutki polityki pieniężnej głównych banków centralnych dla tych głównych gospodarek, dla Stanów Zjednoczonych, dla strefy euro. Zgodnie z najnowszą projekcją NBP, inflacja w tym roku wyniesie blisko 12%, w przyszłym spadnie do 5,2%, a w 2025 do 3,6%. Wzrost gospodarczy z kolei w tym roku wyniesie 0,6%, w roku przyszłym 2,4%, a w następnym 3,3%. Dolar kosztuje 4 złote i 2 grosze, euro 4,44, frank szwajcarski 4,55, a funt brytyjski 5 złotych i 19 groszy. Odpoczniemy od wysokich temperatur. Przeważnie będzie pogodnie. Trochę przelotnego deszczu w centrum, a także na Mazurach, Podlasiu i na Podkarpaciu. Będzie 28-29 stopni w centrum i na Dolnym Śląsku. Chłodniej nad morzem, około 20-23. Dzisiaj o letnich wyprzedażach. Ciekawe, jak takie zakupy internetowe mają się do ekologii. Wysyłki, zwroty, reklamacje. Jakie są spostrzeżenia kurierów, ale też klientów? Jak to się dzieje, że kurier przychodzi wtedy, kiedy nas nie ma w domu? 2 2 7 3. Ubrany zabić. Idę przez gabinet luster i spojrzę, jak możesz pośród fali. Wdycham nienawiść jak bryzę, nie wstydzę się siebie, wokół mam błysk. W nosie mam świat, na plecach blizny, od bliźnich dar. Sam azyl, wstęgi bandaży przecinam, we krwi mam gorączkę, chłód na twarzy. Prosto spod igieł jak nowy, gotowy na wszystko, wokół mam błysk. W myśli mam świat, na plecach blizny. Potrzebują granic. Ja kocham bezkres. Umiem żyć powietrzem. We wszystkim widzę dary. Obrazą i nieprawdopodobieństwem. Im jestem, wokół mam błysk. W nocy mam świat, na plecach blizny, od bliźnich dar. W oku

kolejna plaga nad polskim morzem. Nie wiem, czy to odpowiednie słowo, ale proszę państwa, nie chodzi w każdym razie o parawany. Co ja zobaczyłem? Ja bym się wstydził trochę. Tak. Chyba, że się nie wstydzą, nie? To co innego. Ja się wstydzę. Wiecie, nie żebym ja coś do tego miał jakoś specjalnie i to negował. A jednak miasta skarżą się na wszechobecną goliznę na ulicach, a restauratorzy mają dość nagich męskich torsów i półnagich kobiet przy stolikach. Wakacje w pełni, wielu wybiera urlop nad morzem i wiadomo, chcemy odpocząć. Jednak niektórym puszczają hamulce, panowie bez koszulek w samych kąpielówkach, panie w skąpych strojach kąpielowych prosto z plaży w środku miasta. Od kilku lat Sopot prowadzi kampanię związaną z plażowaniem na plaży. W mieście widać plakaty informujące o braku zgody na nagość poza plażą. Mimo starań nie udało się osiągnąć zamierzonego celu. W sieci pojawiają się głosy, że w Polsce trzeba wprowadzić te same zasady, co za granicą. W Hiszpanii, Włoszech na przykład za paradowanie po mieście w nieodpowiednim stroju grożą surowe kary. No i pytanie, co państwo sądzą o sankcjach dla plażowiczów? To dobry pomysł, czy nie do końca? 2 2 7 3. Z drugiej strony, cytując klasyka, gdyby natura chciała, to by nas stworzyła w ubraniach, proszę państwa. Czekamy na telefony. Greatest, ain't no debating on it. I'm still levitated, I'm heavily medicated. Ironic, I gave him love and they end up hating on me. She told me she loved me and she been waiting. Been fighting hard for your love and I'm running thin on my patience. Needing someone to hug, even took it back to the basics. You see what you got me out here doing? Might have threw me off, but can't nobody stop the movement. Let's go. Left foot, right foot, levitating. Pop stars, do a leap with the baby. I had to lace my shoes for all the blessings I was chasing. If I ever slip, I fall into a better situation. So catch up, go put some cheese on it. Get out and get your bread up. They always leave when you fall, but you run together. Weight of the world on my shoulders, I kept my head up. Now baby, stand up, cause girl, you... Polskiego Radia. nami. W sprawie roznegliżowanych czasowiczów niektórym to przeszkadza, zwłaszcza jeśli plażowanie przenosi się do eleganckiej restauracji. Pytanie, co wtedy zrobi kelner i czy może zwrócić uwagę takiemu klientowi? Mamy lato, odpoczywamy nad morzem, no i strój powinien być dostosowany do okoliczności. Wiele razy w morzu, jeżeli jest jakikolwiek posiłek i tak dalej, jeżeli kapitan jest z klasą, nie pozwoli nawet podejść, żeby na pokładzie, jeżeli jest śniadanie czy cokolwiek, żeby nie ubrać przynajmniej koszulki, bo to jest posiłek, a nie parada golizny. Trzeba się ubrać. A może państwo mają inne zdanie na ten temat? Jest luźna atmosfera wakacyjna i można sobie być może pozwolić na nieco mniej formalny strój. 2 2 7 3. To me that you know just what to say, but words are only words. Can you show me something else? Can you swear to me that you'll always be this way? Show me how you feel more than ever, baby. Baby, baby. Well, I don't wanna be lonely no more. I don't wanna have to pay for this. My list. I don't wanna be angry no more. You know I can never stand for this. So when you tell me that you love me, no, for sure. I don't wanna be lonely anymore. Now it's hard for me when my heart's still on the mend. Like you do your girlfriends. And you sing to me and it's harmony. Girl, what you do to me is everything. If you say anything just to get you back again, why can't we just try? I don't wanna be lonely no more. I don't wanna have to pay for this. I don't wanna know the lover at my door. It's just another heartache on my list. You love me, no, for sure. I don't wanna be lonely anymore. Whoa. if you were good to me? What if I could hold you till I feel you move inside of me? And what if it was paradise? And what if we were symphonies? What if I gave all my life to find some way to stand beside you? I don't wanna be lonely no more. I don't wanna have to pay for this. I don't wanna know the lover at my door. It's just another heartache on my list. I don't wanna be angry no more. But you know I can never stand for this. So when you tell me that you love me, no, for sure I don't wanna be lonely. A teraz jeszcze, proszę Państwa, Tom Cruise i jego zupełnie nowe, nieznane umiejętności. Oh my God. Hang on! Ethan! Go, go, go! Audiences and critics can't believe what they're seeing. Listen to me. The world's coming after you. Stay out of my way. Mission Impossible Dead Reckoning. Na planie filmu Mission Impossible Tom Cruise nie tylko był kaskaderem, nie od dziś wiadomo, że gwiazdor może się pochwalić talentami, które budzą podziw wśród kolegów z branży. Aktor nie lubi korzystać z pomocy dublerów i sam stara się wykonywać ryzykowne manewry, a tego o nim nie wiedzieliśmy. Hayley Atwell, występująca z Tomem w filmie, zdradziła, że aktor postanowił też samodzielnie zadbać o swoją fryzurę i charakteryzację do zdjęć, żeby plan odbywał się szybko i bez opóźnień. Pomagał też ustawiać rekwizyty. Przypomnijmy, że zdjęcia do filmu były wielokrotnie przekładane z powodu pandemii. Gdy w końcu do nich doszło, aktor postanowił wziąć wszystko w swoje ręce. Może w końcu będzie pierwszy Oscar dla Toma Cruise'a, tego nie wiemy. Do tej pory aktor był nominowany do Oscarów 4-krotnie, ale nie udało mu się jeszcze zdobyć upragnionej statuetki. Być może uda się tym razem. 5 minut pozostało do godziny 8:00, pora na trójkę. Proszę Państwa, posłuchajmy jeszcze propozycji, jeśli chodzi o listę przebojów trójki, lpt.polskieradio.pl, tam głosowanie. Chcę papierosa i odejść, znowu na mnie po drodze, tak tłumaczę to sobie. Łzy mnie nie chronią przed tobą, jakoś smutku nie koją, tylko rzęsy mi mokną.